महाभारत भीष्म पर्व तृतीयोध्याय। व्यास जी के द्वारा अमंगल सूचक उत्पातों तथा विजय सूचक लक्षणों का वर्णन। व्यासुवाच खरागोसु प्रजायन्ते रमन्ते मातृभिः सुताः अनार्तवं पुष्पफलं दर्शयन्ति वनद्रुमाः। व्यास जी ने कहा, राजन, गायों के गर्भ से गधे पैदा होते हैं, पुत्र माताओं के साथ रमण करते हैं, वन के वृक्ष बिना ऋतु के फूल और फल प्रकट करते हैं। गर्भिण्यो जात पुत्रास्य जनयन्ते विभीषणान् क्रव्यादाः पक्षिभिश्चापि सहास्नन्ति परस्परम्। गर्भवती स्त्रियां पुत्र को जन्म न देकर अपने गर्भ से भयंकर जीवों को पैदा करती हैं। मांसभक्षी पशु भी पक्षियों के साथ परस्पर मिलकर एक ही जगह आहार ग्रहण करते हैं। त्रिविषाणा चतुर्नेत्रा पंचपादा द्विमेहनाः द्विशीर्षाश्च द्विपुच्छाश्च दृष्टिन पशवो शिवाः जायन्ते विवृतास्यास्य व्याहरन्तो शिवागिरः। तीन सिंह, चार नेत्र, पांच पैर, दो मूत्रेंद्रिय, दो मस्तक, दो पूछ और अनेक दाढ़ों वाले अमंगलमय पशु जन्म लेते तथा मुंह फैलाकर अमंगल सूचक वाणी बोलते हैं। त्रिपदा शिखंडिनस्ताख्या चतुर्दृष्टा विशालिनः तथैवाण्याश्च दृश्यन्ते स्त्रियो वै ब्रह्मवादिनां वैनतेयान्मयूराश्च जनयन्ति पुरे तव। गरुण पक्षी के मस्तक पर शिखा और सिंह है, उनके तीन पैर तथा चार दाढ़े दिखाई देती है। इसी प्रकार अन्य जीव भी देखे जाते हैं। वेदवादी ब्राह्मणों की स्त्रियां तुम्हारे नगर में गरुण और मोर पैदा करती है। गोवत्सं बड़वा सूते स्वाशृंगालं महीपते कुक्कुरान् कारभाश्चैव सुकाश्चाशुभवादिनः। भूपाल, घोड़ी गाय के बछड़े को जन्म देती है। कुतिया के पेट से सियार पैदा होता है। हाथी कुत्तों को जन्म देते हैं और तोते भी अशुभ सूचक बोली बोलने लगे हैं। स्त्री काचित् प्रजायन्ते चतस्र पंचकन्यकाः जातमात्राश्च नृत्यन्ति गायन्ति च हतन्ति च। कुछ स्त्रियां एक ही साथ चार चार या पांच पांच कन्याएं पैदा करती हैं। वे कन्याएं पैदा होते ही नाचती गाती तथा हंसती हैं। पृथग्जनस्य सर्वस्य क्षुद्रका प्रहसन्निचन्ति च नृत्यन्ति परिगायन्ति वेदयन्तो महद्भयम्। समस्त नीच जातियों के घरों में उत्पन्न हुए काने कुबड़े आदि बालक भी महान भय की सूचना देते हुए जोर जोर से हंसते गाते और नाचते हैं। प्रतिमाश्चालिकन्त्येताः सहस्रा कालचोदिताः अन्योन्यम् अभिधावन्ति शिशवो दण्डपाणयः। ये सब काल से प्रेरित हो हाथों में हथियार लिए मूर्तियां लिखते और बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथ में डंडा लिए एक दूसरे पर धावा करते हैं। अन्योन्यम अभिमृदनन्ते नगराणि युजुत्सवः पद्मोत्पलान् वृक्षेषु जायन्ते कुबिदान् च। और कृत्रिम नगर बनाकर परस्पर युद्ध की इच्छा रखते हुए उन नगरों को रौंदकर मिट्टी में मिला देते हैं। पद्म, उत्पल और कुमुद आदि जलीय पुष्प वृक्षों पर पैदा होते हैं। विश्वग्वाताश्च वान्त्युग्रा रजो नाप्योपशाम्यते अभिक्षणं कंपते भूमिरर्कं राहुरुपैति च। चारों ओर भयंकर आंधी चल रही है, धूल का उड़ना शांत नहीं हो रहा है, धरती बारंबार काँप रही है तथा राहु सूर्य के निकट जा रहा है। श्वेतो गृहस्तथा चित्राम समतिक्रम्य तिष्ठति अभावम हि विशेषेण करुणाम तत्र पश्यति। केतु चित्रा का अतिक्रमण करके स्वाति पर स्थित हो रहा है, अर्थात राहु और केतु सदा एक दूसरे से सातवीं राशि पर स्थित होते हैं, किंतु उस समय दोनों एक राशि पर आ गए थे, अतः महान अनिष्ट के सूचक थे। सूर्य तुला पर थे, उनके निकट राहु के आने का वर्णन पहले आ चुका है, फिर केतु के वहां पहुंचने से महान दुर्योग बन गया है, उसके विशेष रूप से कुरुवंश के विनाश पर ही दृष्टि है। धूम केतुर्महाघोर पुष्यम चाक्रम्य तिष्ठति सेनयोर शिवम घोरम करिष्यति महाग्रह। अत्यंत भयंकर धूम केतु पुष्प नक्षत्र पर आक्रमण करके वहीं स्थित हो रहा है, यह महान उपग्रह दोनों सेनाओं का घोर अमंगल करेगा। मघा स्वंगार को वक्रा श्रवणे च बृहस्पति भगम नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यपुत्रेण पीड्यते। मंगल वक्र होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है, बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर विराजमान है तथा सूर्यपुत्र शनि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर पहुंचकर उसे पीड़ा दे रहा है। शुक्र प्रोष्ठपदे पूर्वे समारुह्य विरोचते उत्तरे तो परिक्रम्य सहित समुदीक्षते। शुक्र पूर्वा भाद्रपदा पर आरूढ़ हो प्रकाशित हो रहा है और सब ओर घूम फिरकर परिघ नामक उपग्रह के साथ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर दृष्टि लगाए हुए हैं। श्वेतो ग्रह प्रज्वलित सधूम इव पावक ऐन्द्रम तेजस्वी नक्षत्रम ज्येष्ठावाक्रम्य तिष्ठति। केतु नामक उपग्रह धूम युक्त अग्नि के समान प्रज्वलित हो इंद्र देवता संबंधी तेजस्वी ज्येष्ठा नक्षत्र पर आकर स्थित है। ध्रुवम प्रज्वलितो घोरम अपसभ्यम प्रवर्तते रोहिणीं पीड्यते उभौ च सति भास्करौ चित्रास्वान्त्यन्तरे चैव विष्ठितः परसग्रह। चित्रा और स्वाति के बीच में स्थित हुआ क्रूर ग्रह राहु सदा वक्री होकर रोहिणी तथा चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा पहुंचाता है तथा अत्यंत प्रज्वलित होकर ध्रुव की बाई ओर जा रहा है, जो घोर अनिष्ट का सूचक है। वक्रानुवक्रम कृत्वा च श्रवणम पावक प्रभः ब्रह्मराशिं समावृत्य लोहितांगो व्यवस्थितः। अग्नि के समान कांतिमान मंगल ग्रह जिसकी स्थिति बघा नक्षत्र में बताई गई है बार वक्र होकर ब्रह्म राशि अर्थात बृहस्पति से युक्त नक्षत्र श्रवण को पूर्ण रूप से आवृत करके स्थित है। सर्वसस्य परिच्छन्ना पृथ्वी सस्य मालिनी पंचशीर्षा यवाश्चापि सतशीर्षास्य शालयः। इसका प्रभाव खेती पर अनुकूल पड़ा है, पृथ्वी सब प्रकार के अनाज के पौधों से आच्छादित है, सस्य की मालाओं से अलंकृत है, जौ में पांच पांच और जड़हन धान में सौ सौ बालियां लगा रही है। प्रधान सर्वलोकस्य यस्वायत्तमिदं जगत तागाव प्रश्नुनाम प्रश्नुतावाच्चैः तोड़ितं प्रक्षरन्त्युत। जो संपूर्ण जगत में माता के समान प्रधान मानी जाती है, यह समस्त संसार जिनके अधीन है, वे गौवें बछड़ों से पिन्हा जाने के बाद अपने थनों से खून बहाती हैं। निश्चेरुरर्चिसश्चापात खड्गाश्च ज्वलिता भृतं व्यक्तं पश्यन्ति शस्त्राणि संग्रामं समुपस्थितं। योद्धाओं के धनुष से आग की लपटें निकलने लगी है, खड्ग अत्यंत प्रज्वलित हो उठे हैं, मानो संपूर्ण शस्त्र स्पष्ट रूप से यह देख रहे हैं कि संग्राम उपस्थित हो गया है। अग्निवर्णा यथाभास शस्त्राणाम उदकस्य च कवचानाम ध्वजानाम च भविष्यति महाक्षयः। शत्रुओं की जल की कवचों की शस्त्रों की, जल के कवचों की और ध्वजाओं की कांतियां अग्नि के समान लाल हो गई है। अतः निश्चय ही महान जनसंहार होगा। पृथ्वी श्रोणिता वर्ता ध्वजो डूप समाकुला कुरुणाम वैससे राजन पांडव सह भारत। राजन भरत नंदन, जब पांडवों के साथ कौरवों का हिंसात्मक संग्राम आरंभ हो जाएगा उस समय धरती पर रक्त की नदियां बह चलेंगी, उनमें शोणितमयी भंवरे उठेंगी तथा रथ की ध्वजाएं उन नदियों के ऊपर छोटी छोटी डोंगियों के समान सब ओर व्याप्त दिखाई देंगी। दिक्षो प्रज्वलिता व्याहरन्ते मृगद्विजा अत्याहितं दर्शयन्तो वेदयन्ति महद्भयम्। चारों दिशाओं में पशु और पक्षी प्राणांतकारी अनर्थ का दर्शन कराते हुए भयंकर बोली बोल रहे हैं। उनके मुख प्रज्वलित दिखाई देते हैं और वे अपने शब्दों से किसी महान भय की सूचना दे रहे हैं। एक पक्षाक्षे चरण शकुनी खचरो निशे रौद्रम वदत संरब्ध सोड़ितम छर्दयन दिव। रात में एक आंख, एक पाख और एक पैर का पक्षी आकाश में विचरता है और कुपित होकर भयंकर बोली बोलता है। उसकी बोली ऐसी जान पड़ती है मानो कोई रक्त वमन कर रहा हो। शस्त्राणि चैव राजेन्द्र प्रज्वलन्ति वसंप्रति सप्तर्षिणां मुदाराणां संवच्छाद्यते प्रभा। राजेन्द्र, सभी शस्त्र उस समय जलते से प्रतीत होते हैं, उदार सप्तर्षियों की प्रभा फीकी पड़ती जाती है। संवत्सरस्थायी नौ च ग्रहो प्रज्वलिता उभौ विशाखायाः समीपस्थौ बृहस्पति शनैश्चरौ। वर्ष पर्यंत एक राशि पर रहने वाले दो प्रकाशमान ग्रह बृहस्पति और शनैश्चर तिर्यग वेद के द्वारा विशाखा नक्षत्र के समीप आ गए हैं। चंद्रादित्या उभौ ग्रस्ता वेकान्हा ही त्रयोदशीम अपर्वणी ग्रहम जातौ प्रदा संचयमीक्षतः। इस पक्ष में तो तिथियों का क्षय होने के कारण एक ही दिन त्रयोदशी तिथि को बिना पर्व के ही राहु ने चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रस्त लिया है। अतः ग्रहणावस्था को प्राप्त हुए वे दोनों ग्रह प्रजा का संहार कराते हैं। अशोभिता दिशा सर्वा पांशु वर्षे समन्ततः उत्पात मेघा रौद्राश्च रात्रो वर्षन्ति सोड़ितम्। चारों ओर धूल की वर्षा होने से संपूर्ण दिशाएं शोभाहीन हो गई है। उत्पात सूचक भयंकर मेघ रात में रक्त की वर्षा करते हैं। कृत्तिकां पीड़यस्तिक्ष्णे नक्षत्रं पृथ्वीपते अभिक्ष्णवाता वायन्ते धूमकेतुमवस्थिताः। राजन, अपने तीक्ष्ण क्रूरतापूर्ण कर्मों के द्वारा उपलक्षित होने वाला राहु चित्रा और स्वाति के बीच में रहकर सर्वतोभद्र चक्रगत वेद के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। बारम्बार धूम केतु का आश्रय लेकर प्रचंड आंधी उड़ती रहती है। विषमं जनयन्त्येव आक्रन्द जननं महत त्रिषु सर्वेषु नक्षत्र नक्षत्रेषु विषाम्पते गृधा सम्पत्तते शीर्षं जनयन् भयमुत्तमम्। वह महान युद्ध एवं विषम परिस्थिति पैदा करने वाली है। राजन, अश्विनी आदि नक्षत्रों को तीन भागों में बांटने पर जो नौ नौ नक्षत्रों के तीन समुदाय होते हैं वे क्रमशः अश्वपति, गजपति तथा नरपति के छत्र कहलाते हैं। ये ही पाप ग्रह से आक्रांत होने पर क्षत्रियों का विनाश सूचित करने के कारण नक्षत्र नक्षत्र कहे गए हैं। इन तीनों अथवा संपूर्ण नक्षत्र नक्षत्रों में शीर्ष स्थान पर यदि पाप ग्रह से वेद हो तो वह ग्रह महान भय उत्पन्न करने वाला होता है। इस समय ऐसा ही कुयोग आया है। चतुर्दशीं पंचदशीं भूतपूर्वां च षोडशीं इमां तु नाभिजानेऽहम् अमावस्यां त्रयोदशीं। चंद्र सूर्याबुभौ ग्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीं। एक तिथि का क्षय होने पर चौदहवें दिन, तिथि क्षय न होने पर पंद्रहवें दिन और एक तिथि की वृद्धि होने पर सोलहवें दिन अमावस्या का होना तो पहले देखा गया है, परंतु इस पक्ष में तो तेरहवें दिन यह अमावस्या आ गई है। ऐसा पहले भी कभी हुआ है इसका स्मरण मुझे नहीं है। इस एक ही महीने में तेरह दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लग गए। अपर्वणि ग्रहेण तो प्रजा संक्षपयिष्यतः मांसवर्षं पुनस्तिव्रम आसीत कृष्ण चतुर्दशी सोड़ितैर्वस्त्र संपूर्णां अतृप्तास्तत्र राक्षसाः। इस प्रकार अप्रसिद्ध पर्व में ग्रहण लगने के कारण ये सूर्य और चंद्रमा प्रजा का विनाश करने वाले होंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बड़े जोर से मांस की वर्षा हुई थी। उस समय राक्षसों का मुंह रक्त से भरा हुआ था, वे खून पीते अघाते नहीं थे। प्रतिश्रोतो महानद्य सरित सोड़ितोदका फेनायमाना कूपाश्च कुरदन्ति वृषभाइव। बड़ी बड़ी नदियों के जल रक्त के समान लाल हो गए हैं और उनकी धारा उल्टे स्रोत की ओर बहने लगी है। कुओं से फेन ऊपर को उठ रहे हैं मानो वृषभ उछल रहे हो। पत्यंतुलका सनिर्घाता सक्रासनी समप्रभा अद्य चैव निशाम व्युष्टाम अनयम समवाप्त। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ इंद्र की असनी के समान प्रकाशित होने वाली उल्काएं गिर रही हैं। आज की रात बीतने पर सवेरे से ही तुम लोगों को अपने अन्याय का फल मिलने लगेगा। विनय श्रित्य महोल्का भी तिमिरम सर्वतो दिशम अन्योन्यमुपतिष्ठद्भिः तत्र चोक्तम महर्षि भी। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार व्याप्त होने के कारण बड़ी बड़ी मसाले जलाकर घर से निकले हुए महर्षियों ने एक दूसरे के पास उपस्थित हो इन उत्पातों के संबंध में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है। भूमिपाल सहस्राणाम भूमि पाशित सोड़ितम कैलास मंदराभ्याम तो तथा हिमवता विभो सहस्रसो महाशब्द शिखराणी पतंति च। जान पड़ता है यह भूमि सहस्त्रों भूमिपालों का रक्तपान करेगी। प्रभो कैलाश मंदराचल तथा हिमालय से सहस्त्रों प्रकार के अत्यंत भयानक शब्द प्रकट होते हैं और उनके शिखर भी टूट टूट कर गिर रहे हैं। महाभूता भूमिकंपे चत्वार सागरा पृथक वेलामुद्वर्तयन्तीव क्षोभयन्तो वसुंधराम। भूकंप होने के कारण पृथक पृथक चारों सागर वृद्धि को प्राप्त होकर वसुधा में क्षोभ उत्पन्न करते हुए अपनी सीमा को लांघते हुए से जान पड़ते हैं। वृक्षाणुन्मथ्यवात्युग्रावाता शर्करकर्षण आभग्नासु महावाते असने भी समाहता वृक्षा पतंत चैत्याश्च ग्रामेषु नगरेषु च। बालू और कंकड़ खींचकर बरसाने वाले भयानक भवंडर उठकर वृक्षों को उखाड़ डालते हैं। गांवों तथा नगरों में वृक्ष और चैत्य वृक्ष प्रचंड आंधियों तथा बिजली के आघातों से टूटकर गिर रहे हैं। नील लोहित पीतश्च भवत्यग्निर्हुतो द्विजयेह वामार्जी दृष्टगंधश्च मुंचन वैदारुणं स्वनम स्पर्शा गंधारसाश्चैव विपरीता महीपते। ब्राह्मण लोगों के आहुति देने पर प्रज्वलित हुई अग्नि काले लाल और पीले रंग की दिखाई देती है। उसकी लपटें वामावर्त होकर उठ रही हैं, उससे दुर्गंध निकलती है और वह भयानक शब्द प्रकट करती रहती है। राजन स्पर्श गंध तथा रस इन सबकी स्थिति विपरीत हो गई है। धूमं ध्वजा प्रमुंचन्ते कंपमाना मुहुर्मुहुः मुंचत्यंगार वर्षं च भैर्यश्च पटहास्तथा। ध्वज बारंबार कंपित होकर धुआं छोड़ते हैं, ढोल नगाड़े अंगारों की वर्षा करते हैं। शिखराणां समृद्धानां उपरिष्ठात् समन्ततः वायसाश्च रुवन्त्युग्रं वामं मण्डलमाश्रिताः। फल फूल से संपन्न वृक्षों की शिखाओं पर बाई ओर से घूम घूम कर सब ओर कौवे बैठते हैं और भयंकर काँव काँव का कोलाहल करते हैं। पक्वा पक्वे तो शुभ्रसम वावास्यन्ते वयांसि च निरीयन्ते ध्वजाग्रेषु छयाय पृथ्वीक्षिताम्। बहुत से पक्षी पक्वा पक्वा इस शब्द का बारंबार जोर जोर से उच्चारण करते और ध्वजाओं के अग्रभाग में छिपते हैं। यह लक्षण राजाओं के विनाश का सूचक है। ध्यायन्त प्रक्रियन्तश्च द्याला वेपथो संयुता दीना सुरंगमा सर्वे वारणा सलिलाश्रया। दुष्ट हाथी कांपते और चिंता करते हुए भय के मारे मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। घोड़े अत्यंत दीन हो रहे हैं और संपूर्ण गजराज पसीने पसीने हो रहे हैं। एतत्श्रुत्वा भवानत्र प्राप्त कालं व्यवस्थताम् यथालोक समुच्छेदम नायम गच्छेत भारत। भारत, यह सुनकर और उसके परिणाम पर विचार करके तुम इस अवसर के अनुरूप ऐसा कोई उपाय करो जिससे यह संसार विनाश से बच जाए। वैशंपायनुवाच पितुर्वचो निशम्यैतद्धृतराष्ट्रो ब्रवीदिदं दिष्टमेतत्पुरा मंडे भविष्यति न रक्षयः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पिता व्यास जी का यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, मैं तो इसे पूर्व निश्चित दैव का विधान मानता हूँ, अतः यह जनसंहार होगा ही। राजान क्षत्रधर्मेण यदि वध्यन्ते संयुगे वीरलोकम समासाद्य सुखम प्राप्स्यन्ति केवलम्। यदि राजा लोग क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे जाएंगे तो वीर लोक को प्राप्त होकर केवल सुख के भागी होंगे। यह कीर्तिम परे लोके दीर्घ कालम सुखम प्राप्स्यन्ति पुरुष व्याघ्रा प्राणा त्यक्त्वा महाहवे। वे पुरुष संग नरेश महायुद्ध में प्राणों का परित्याग करके यह लोक में कीर्ति तथा परलोक में दीर्घ काल तक महान सुख प्राप्त करेंगे। वै सम्पान वाच एवं मुक्तो मुनिस्तत्त्वं कविन्द्रो राजसत्तम धृतराष्ट्रेण पुत्रेण ध्यान मन्व गमत परम। वैशंपायन जी कहते हैं, निपृष्ट, अपने पुत्र धृतराष्ट्र के इस प्रकार यथार्थ बात कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि व्यास उस देर तक बड़े सोच विचार में पड़े रहे। स मुहूर्तम तथा ध्यात्वा पुनरेवा ब्रवीद वचः असंशयम् पार्थिवेन्द्र काल संक्षिपते जगत श्रुते च पुनर्लोकान्नेह विद्यति शाश्वतम्। दो घड़ी तक चिंतन करने के बाद वे पुनः इस प्रकार बोले, राजेंद्र, इसमें संशय नहीं है कि काल ही इस जगत का संहार करता है और वही पुनः इन संपूर्ण लोकों की सृष्टि करता है। यहाँ कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। ज्ञातीनां वैकुरणां च संबंधे सुहृदां तथा धर्मं देशे पन्थानं समर्थो यदि वारणे क्षुद्रं जातिवदं प्राहुर्मा कुरुस्वभमा प्रियम्। राजन, तुम अपने जाति भाई कौरवों सगे संबंधियों तथा हितैषी सुहृदों को धर्मानुकूल मार्ग का उपदेश करो क्योंकि तुम उन सब को रोकने में समर्थ हो। जातिवध को अत्यंत नीच कर्म बताया गया है, वह मुझे अत्यंत अप्रिय है। तुम इस यह अप्रिय कार्य न करो। कालोयम पुत्र रूपेण तव जातो विसाम्पते न वध पूज्यते वेदेहितं देव कथंचन। महाराज, यह काल तुम्हारे पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है। वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई है, हिंसा से किसी प्रकार हित नहीं हो सकता। हन्यासैनम यो हन्यात् कुलधर्मं स्वकाम तनुम काले नोत्पथ गंता से सके सती यथा पदी। कुलधर्म अपने शरीर के ही समान है, जो इस कुलधर्म का नाश करता है उसे वह धर्म ही नष्ट कर देता है। जब तक धर्म का पालन संभव है, जब तक तुम पर कोई आपत्ति नहीं आई है, तब तक तुम काल से प्रेरित होकर ही धर्म की अवहेलना करके कुमार्ग पर चल रहे हो, जैसा कि बहुधा लोग किसी आपत्ति में पड़ने पर ही करते हैं। कुलस्यास्य विनाशाय तथैव च महेच्छताम् अनर्थो राज्य रूपेण तव जातो विषाम्पते। राजन, तुम्हारे कुल का तथा अन्य बहुत से राजाओं का विनाश करने के लिए यह तुम्हारे राज्य के रूप में अनर्थ ही प्राप्त हुआ है। लुप्त धर्मा परिणासी धर्मम धर्षय वै सुतान किं ते राज्येन दुर्धर्ष येन प्राप्तोऽसि किल्बिषम्। तुम्हारा धर्म अत्यंत लुप्त हो गया है, अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। दुर्धर्ष वीर, तुम्हें राज्य लेकर क्या करना है, जिसके लिए अपने ऊपर पाप का बोझ लाद रहे हो। यशो धर्मम च कीर्तिम च पालयन् स्वर्गमाप्स्यसि लभन्ताम् पांडवा राज्यम शवम गच्छन्तु कौरवाः। तुम मेरी बात मानने पर यश धर्म और कृत्य का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्त कर लोगे, पांडवों को उनके राज्य प्राप्त हों और समस्त कौरव आपस में संधि करके शांत हो जाएं। एवं ब्रुवत विप्रेन्द्रो धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः आक्षिप्य वाक्यम वाक्यज्ञो वाक्यम चैवाब्रवीत् पुरः। विप्रवर, व्यास जी जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, उसी समय बोलने में चतुर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने बीच में ही उनकी बात काटकर उनसे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र वाच, यथा भवान वेत्ति तथैव वेत्ता, भावा भावो विदितो मे यथार्थो, स्वार्थे ही सम्मुह्यते तात लोको, माम चापि लोकात्मकमेव विद्धि। धृतराष्ट्र बोले, तात, जैसा आप जानते हैं उसी प्रकार मैं भी इन बातों को समझता हूँ। भाव और अभाव का यथार्थ स्वरूप मुझे भी ज्ञात है, तथापि यह संसार अपने स्वार्थ के लिए मोह में पड़ा रहता है, मुझे भी संसार से अभिन्न ही समझे। प्रमादये त्वाम तुल प्रभावम त्वम नो गतिर्दर्शिता च धीरः न चापिते मद्वसगा महर्षे न चाधर्मम कर्तुमर्हासि मेघमतिः। आपका प्रभाव अनुपम है, आप हमारे आश्रय मार्गदर्शक तथा धीर पुरुष हैं, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। महर्षे, मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परंतु क्या करूँ, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। त्वं विधर्म प्रवृत्तिश्च यशः कीर्तिश्च भारते कुरुणां पांडवानां च मान्यस्यापि पितामह। आप ही हम भरतवंशियों की धर्म प्रवृत्ति यश तथा कीर्ति के हेतु हैं, आप कौरवों और पांडवों दोनों के माननीय पितामह हैं। व्यासुवाच, वैचित्र वीर्य नृपते यत्ते मनसि वर्तते अभिधस्व यथा कामं क्षेत्तास्मि तव संशयम्। व्यास जी बोले, विचित्र वीर्य कुमार नरेश्वर, तुम्हारे मन में जो संदेह है उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करो, मैं तुम्हारे संशय का निवारण करूंगा। धृतराष्ट्रवाच, यान लिंगानि संग्रामे भवन्ति विजयिष्यताम् तानि सर्वाणि भगवत् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। धृतराष्ट्र बोले, भगवन, युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने वाले लोगों को जो शुभ लक्षण दिख पड़ते हैं उन सबको यथार्थ रूप से सुनने की मेरी इच्छा है। व्यासुवाच, प्रसन्न भा पावक ऊर्ध्वरश्मि प्रदक्षिणावर्त शिखो विधूम पुण्यागंधा चाहुति राम प्रवान्ति जयस्तम भाविनो रूपमाहु। व्यास जी ने कहा, अग्नि की प्रभा निर्मल हो, उसकी लपटे ऊपर की ओर दक्षिणावर्त होकर उठे और धुआं बिल्कुल न रहे, साथ ही अग्नि में जो आहुतियां डाली जाए उनकी पवित्र सुगंध वायु में मिलकर सर्वत्र व्याप्त होती रहे, यह भावी विजय का स्वरूप लक्षण बताया गया है। गंभीर घोषाच महासुनाश्च शंखा मृदंगाश्च नदन्ति यत्र विशुद्ध रश्मि तपन शशि च जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः। जिस पक्ष में शंखों और मृदंगों की गंभीर आवाज बड़े जोर जोर से हो रही हो तथा जिन्हें सूर्य और चंद्रमा की किरणें विशुद्ध प्रतीत होती हो, उनके लिए यह भावी विजय का शुभ लक्षण बताया है। इष्टावाच प्रसिता वायसानां संप्रस्थितानां च गमिष्यतां च ये पृष्ठतस्ते त्वरयन्ति राजन् ये चाग्रस्तस्ते प्रतिषेधयन्ति। जिनके प्रस्थित होने पर अथवा प्रस्थान के लिए उद्यत होने पर कौरवों की मीठी आवाज़ फैलती है, कौरवों की मीठी आवाज़ फैलती है, उनकी विजय सूचित होती है। राजन, जो कौवे पीछे बोलते हैं वे मानो सिद्धि की सूचना देते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो सामने बोलते हैं वे मानो युद्ध में जाने से रोकते हैं। कल्याणवाच शकुना राजहंसा शुका कौंचा सत्पत्राश्च यत्र प्रदक्षिणाश्चैव भवन्ति संख्ये ध्रुवं जयस्तत्र वदन्ति विप्रा। जहाँ शुभ एवं कल्याणमयी बोली बोलने वाले राजहंस शुक क्रौंच तथा सतपत्र मोर आदि पक्षी सैनिकों की प्रदक्षिणा करते हैं, दाहिने जाते हैं, उस पक्ष के युद्ध में निश्चित रूप से विजय होती है, यह ब्राह्मणों का कथन है। अलंकारे कवचे केतुभिश्च सुख प्रणादे शिवर्तन्तैर्वाहयानां भ्राजस्मते दुष्प्रतिवेक्षणीया येषां च मुष्टे विजयन्ति शत्रुन्। अलंकार कवच ध्वजा पताका सुखपूर्वक किए जाने वाले सिंहनाद अथवा घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ से जिनकी सेना अत्यंत शोभायमान होती है तथा शत्रुओं को जिनकी सेना की ओर देखना भी कठिन जान पड़ता है, वे अवश्य अपने विपक्षियों पर विजय पाते हैं। हृष्टावाचस्तथा सत्वं योधानां यत्र भारत नाम लायन्ते सृजस्यैव ते तरन्ति रणोदधिम्। भारत, जिस पक्ष के योद्धाओं की बातें हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण होती है, मन प्रसन्न रहता है तथा जिनके कंठ में पड़ी हुई पुष्पमालाएं कुम्हलाती नहीं है, वे युद्ध रूपी महासागर में पार हो जाते हैं। इष्टावाच प्रविष्टस्य दक्षिणाः प्रविवक्षतः पश्चात् संधारयन्ति अर्थम् अग्रे च प्रतिषेधिकाः। जिस पक्ष के योद्धा शत्रु की सेना में प्रवेश करने की इच्छा करते समय अथवा उसमें प्रवेश कर लेने पर अभीष्ट वचन मैं तुझे अभी मार भगाता हूँ इत्यादि शौर्य सूचक बातें बोलते हैं और अपने रण कौशल का परिचय देते हैं, वे पीछे प्राप्त होने वाली अपनी विजय को पहले से ही निश्चित कर लेते हैं। इसके विपरीत जिन्हें शत्रु सेना में प्रवेश करते समय सामने से निषेध सूचक वचन सुनने को मिलते हैं, उनकी पराजय होती है। शब्द रूप रसस्पर्श गंधाश्चा विकृता शुभा सदा हर्षस्य योधानां जयतामिह लक्षणम्। जिनके शब्द रूप रस गंध और स्पर्श आदि निर्विकार एवं शुभ होते हैं तथा जिन योद्धाओं के हृदय में सदा हर्ष और उत्साह बना रहता है, उनके विजयी होने का यही शुभ लक्षण है। अनुगा वायवो वान्ति तथा भ्राणी वयांसि च अनुप्लवन्ति मेघाश्च तथैव इन्द्र धनुंसि च एतानि जयमानानां लक्षणानि विशाम्पते भवन्ति विपरीतानि मुमुर्षूणां जनाधिप। राजन, हवा जिनके अनुकूल बहती है, बादल और पक्षी भी जिनके अनुकूल होते हैं, मेघ जिनके पीछे पीछे छत्र छाया किए चलते हैं तथा इंद्रधनुष भी जिन्हें अनुकूल दिशा में ही दृष्टिगोचर होते हैं, उन विजयी वीरों के लिए ये विजय के शुभ लक्षण हैं। जनेश्वर, मरणासन्न मनुष्यों को इसके विपरीत अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। अल्पायां वा महत्यां वा सेनायां इति विनिश्चयः। हर्षो युद्धगणस्यैको जयलक्षण मुच्यते। सेना छोटी हो या बड़ी, उसमें सम्मिलित होने वाले सैनिकों का एकमात्र हर्ष ही निश्चित रूप से विजय का लक्षण बताया जाता है। एको दीर्णो धारयति सेनां सुमहतीमपि तां दीर्णामनुधीयन्ते योधा शूरतरापि। यदि सेना का एक सैनिक भी उत्साहहीन होकर पीछे हटे तो वह अपनी ही देखा देखी अत्यंत विशाल सेना को भी भगा देता है, उसके भागने में कारण बन जाता है। उस सेना के पलायन करने पर बड़े बड़े शूरवीर सैनिक भी भागने को विवश होते हैं। दुर्निवर्त्याम तदा चैव प्रभग्ना महती चमहो अपामेव महावेगा त्रस्ता मृगगणा इव। जब बड़ी भारी सेना भागने लगती है तब डर कर भागे हुए मृगों के झुंड तथा नीचे भूमि की ओर बहने वाले जल के महान वेग की भांति उसे पीछे लौटना बहुत कठिन है। नैव शक्या समाधातुं सन्निपाते महाचमहो दीर्णामित्येव दीर्यन्ते सुविद्वांसोऽपि भारत। भरत नंदन, विशाल सेना में जब भगदड़ मच जाती है तब उसे समझा बुझा कर रोकना कठिन हो जाता है। सेना भाग रही है इतना सुनकर ही बड़े बड़े युद्ध विद्या के विद्वान भी भागने लगते हैं। भीतान् भग्नाश्च संप्रेक्ष भयं भूयोऽभिवर्धते प्रभग्ना सहसा राजन् दिशो विद्रवते चमुः। राजन, भयभीत होकर भागते हुए सैनिकों को देखकर अन्य योद्धाओं का भय बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर तो सहसा सारी सेना हतोत्साह होकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगती है। नैव स्थापयितुं शक्या सुरैरपि महाचमुः सत्कृत्य महतीं सेनां चतुरंगां महीपतिः उपाय पूर्वं मेधावीयते सततोत्थितः। उस समय बहुत से शूरवीर भी उस विशाल वाहिनी को रोककर खड़ी नहीं रख सकते, इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह सतत सावधान रहकर कोई न कोई उपाय करके अपनी विशाल चतुरंगणी सेना को विशेष सत्कार पूर्वक स्थिर रखने का यत्न करे। उपाय विजयम श्रेष्ठम आहुर्भेदेन मध्यमम जघन्या एष विजयो यो युद्धेन विशाम्पते। राजन, साम दान रूप उपाय से जो विजय प्राप्त होती है उसे श्रेष्ठ बताया गया है। भेद नीति के द्वारा शत्रु सेना में फूट डालकर जो विजय प्राप्त की जाती है वह मध्यम है तथा युद्ध के द्वारा मार काट बजाकर जो शत्रु को पराजित किया जाता है वह सबसे निम्न श्रेणी की विजय है। महादोष सन्निपात तस्याद्य क्षय उच्यते परस्पर ज्ञा संघृष्टा व्यवधूता सुनिश्चिता पंचाशदपि ये सूरा मृदघन्ति महंतिम चमुम अपि वा पंचषट्सप्त विजयन्त्य निवर्तिनः। युद्ध महान दोष का भंडार है, उन दोषों में सबसे प्रधान है जनसंहार। यदि एक दूसरे को जानने वाले हर्ष और उत्साह में भरे रहने वाले कहीं भी आसक्त न होकर विजय प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखने वाले तथा शौर्य संपन्न पश्चात सैनिक भी हो तो वे बड़ी भारी सेना को धूल में मिला देते हैं। यदि पीछे पैर न रखने वाले 5-6 और 7 ही योद्धा हो तो वे भी निश्चित रूप से विजयी होते हैं। न वैन तेजो गरुण प्रशंसति महाजनम दिस्वा सुपर्णोपचितिम महत्या अपि भारत। भारत, सुंदर पंखों वाले विनीतानंदन गरुण विशाल सेना का भी विनाश होता देखकर अधिक जनसमूह की प्रशंसा नहीं करते हैं। न बाहुल्येन सेनया जयो भवति नित्यशः अध्रुवो हि जयो नाम दैवं चात्रपरायणम् जयवंतो हि संग्रामे कृतकृत्या भवन्ति। सदा अधिक सेना होने से ही विजय नहीं होती है। युद्ध में जीत प्रायः अनिश्चित होती है, उसमें दैव ही सबसे बड़ा सहारा है। जो संग्राम में विजयी होते हैं वे ही कृतकार्य होते हैं। इस श्री महाभारते भीष्म परवड़ि जम्बो खंड निर्माण परवड़ि निमित्ताख्याने तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बू खंड विनिर्माण पर्व में अमंगल सूचक उत्पातों तथा विजय सूचक लक्षणों का वर्णन विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।